Розділ 36. Любилися, кохалися, як голубів пара, розійшлися, розтеклися, як та темна хмара. З її пісень. Почав наш Іван порубкувати. Перебрався на двір спати, на сіно. Сказала мені Настуня Черепійка: «Маріє, чи ти знаєш, що твій син до Іванки Ляшенської ходить?» У мені щось перевернулося. Не знаю чому, але щось мене насторожило. Сказала чоловікові. Дмитро схопився з ліжка, спустив довгі ноги, напустив на чоло темну хмару, але нічого не сказав. Цілу ніч не спав, перекидався з боку на бік, виходив на двір, дивитися, чи спить Іван на сіні, чи не спить. А раненько від нього я почула: «Маріє, я маю з тобою про щось побалакати». «Балакай. Скажи нашому хлопцеві, най лишається того воза». «Якого воза?» «До Іванки най не ходить. То його сестра, по мені рідна». А мені смерклося в очах. «Видиш, чоловіче, а скільки разів я дістала від тебе, коли мені люди казали?» Дмитро нічого не відповів. Я мучилася, не могла з сином заговорити про таке, але боялася, аби дитинка не знайшлася між сестрою і братом. То молодість, а вона броду не питає. Ніхто не знає, що мені те коштувало, аби вимовити: «Івасю, ти не ходи до Іванки». Тато так казав. «А татові що? Хіба тато зі мною радився, як собі жінку вибирав? Сину, не треба тобі Іванки?» «Комусь, може, не треба, а мені треба». «Івасю, тато казав, що Іванка твоя сестра. Від тата нашого Іванка». А йому мову відібрало. «Ну, стидався би той наш тато світа білого та й людей. Та й перестав Іван ходити. А дівчина бігає за ним. Щотижня приходить до мене щось відвишивувати, мучить її, що хлопець ходив і покинув. Мене саму жаль кришить, що так вийшло. Але треба розуміти, звіряча була би то справа». Кажу їй: «Іванко, ти не дивися на Івана. Іван буде такий, як його тато. Буде бігати до жінок чужих, буде тебе бити, буде пити, грати в карти. Будеш бідувати з ним, дитину». А вона: «Ой, від милого пана та й мила рана. Серцю не накажеш. Дівчатко залюбилося, не слухає». А я далі своє торочу: «Іванко, Іванко, якби ти знала, яке таке тяжке життя з таким чоловіком. Він тобі нічого не схоче помогти, так як мій чоловік не помагає. Сама видиш, які то марчаки. Ти вже велика дівчина, розумієш усе. Але вона має такі самі фікси-факси, як і мій старий. Перта далі прибігає до нас. Вона лише до хати, а старий з хати. І мій Іван став ніби боятися Іванки. Я таїла від неї правду, таїла, аж одного вечора сіла та й розказала дівчині про літавицю. Коли парубкові 9 разів присниться одна і та ж сама дівчина, а він нікому про це не скаже, то до нього почне прилітати літавиця. Ця дика дівчина дуже вродлива, має довгі жовті коси, що аж до землі тягнуться за нею, а сама зелена-зелена. Літавиця прилітає вночі, коли світла в хаті нема, і лягає з хлопцем спати. А парубкова мати побачить, що літавиця спить з її сином, то повинна розплести її коси, розчесати і заплести знову, а тоді запалити під нею постіль. Постіль почне горіти, хлопець прокинеться, а літавиця схопиться і скаже: «Ти, жінко, пошанувала мої коси, я пошаную твого сина». Полетить літавиця і більше ніколи не з'явиться. А коли мама закричить на неї, почне проганяти літавицю або проклинати, то вона не відв'яжеться від її сина ніколи. Хлопець не ожениться, а літавиця буде прилітати, прилітати до нього, як лише він спати ляже, аж поки не замучить. Іванка почервоніла і запитала: Що ви хочете цим сказати? Нічого не хочу. То люди кажуть, що треба розказати комусь, коли когось любиш, аби гріха не зробити. А то який гріх? А такий, Іванко, ти є рідна сестра нашому Іванові. Як? У мого тата не було сина. Я мала на стіні Іванову фотографію та й показала Іванці на неї пальцем. А де оце син? Вона пильно подивилася на мене, чи не жартую, але я вже дістала сміливість, уже слова самі вилітали з рота. Так-так, Іванко, ви брат і сестра. Дівча руки заломило і пішло з хати, ніби на собі камінь понесло. Син мій аж на третьому селі знайшов свою долю. Знайшов сироту Марину Івасючку. Вона таке пережила дівчиною, що й не присниться нікому. Поговоріть з нею, і вона вам розкаже, як за німців до їх села приїхали з міста грати виставу «Ой, не ходи грицю». Пішла й Марина до клубу, сіла на лавку, а багатський син підійшов до неї і сказав: «Винесися з клубу, тобі не місце між нами бути, бо ти донька комуніста». Тато Маринин Петро Івасюк був ткачем. Люди радо носили до нього полотна ткати, бо він багато читав, умів цікаво розповідати, знав, на чим світ стоїть. Люди полюбили його за справедливість. Бідний не вийшов з його хати без кавалка хліба, дитина без цукерки. Говорили, що Івасюк комуніст. На війні він потрапив до російського полону. Якось його занесли до Червоної армії, боровся за Леніна, за більшовиків, а коли повернувся додому, то зійшовся з підпільниками-комуністами. Польська поліція часто у нього обшуки робила. Був і арештований, і сидів разом з націоналістами в березі Картузькій. І не ворогували, бо хотіли Україну визволити з-під Польщі. А пізніше щось таке сталося, що коли прийшла радянська влада, то не визнали, що він був комуністом, а радили йому наново писатися до партії. Але він відповів: «Я два рази не родився, та й не думаю по два рази до одної партії вступати». Коли багатський син вигнав Марину з клубу, прибігла вона, плачучи, додому. Двері були замкнені, погримала у вікно: «Творіть!» Тато відмикає двері, а вона з порога: «Тату, що ви наробили?» «Що, донько? Через вас комуніста мене вигнали з клубу!» А тато лагідно став говорити до неї: «Дитино, Маринко, не плач. Я ж тебе просив не йти на виставу». «Як не йти? Я ж молода!» «Маринко, Маринко, ми боремося не лише за себе, але й за наступне покоління. Ще все в тебе буде. Це тимчасово». А донька йому: «Тату, ви осліпли. Ви виділи, що ваші комуністи наробили в Станіславській тюрмі? То не ми наробили. То Сталін віддав такий наказ, бо не встигли в'язнів вивезти, а гітлерівці наступали. Та ще не було війни, а в Дем'яні Влас уже возили хлопців наших». Але Івасюк не хотів доньку слухати. Коли агітували хлопців йти до дивізії СС «Галичина», то Івасюк ткач їм казав: «Хлопці, хлопці, ви молоді, вам усе цікаво. Але чого іти в СС за Гітлера кров проливати, коли він скільки невинного люду винищив? Що він доброго для вас зробив?» А хлопці казали йому: «Вуйку, чого від вас так смердить комуною? Ви чули, скільки мільйонів виморили голодом ваші комуністи на великій Україні? А чули, скільки мільйонів витлумили? Та ж Ленін українську державу завалив, а Сталін нас ненавидить. Він з Гітлером змовився, аби світ розділити. Вони Карпатську Україну кинули мадярам під ноги. А коли цю війну почали, то наш цвіт топтали, молодь розпинали, стріляли, дротами скручували руки і вивозили за місто в Дем'янів Лас. Та коло кожного міста земля стогне від замучених. Читайте, що ваші робили у Золочеві, у Вінницькому парку, та ж у кожному українському місті цвинтарі, що лишили червоні кати. Ми йдемо не за Гітлера воювати, а зброю здобути, як колись січові стрільці. Америка і Англія скоро почнуть війну проти Німеччини, а коли Гітлера розіб'ють, стануть між собою битися, а ми тоді здобудемо Україну. Та я, хлопці, теж держави хочу української. Але навіть Бандера в німецькій тюрмі сидить. Думайте, чого його Гітлер замкнув? Хтось доніс на Івасюка, що займається пропагандою. Мусив утікати з села. З'явився аж тоді, коли німців вигнали з краю. Почали Івасюка кликати, аби йшов до району на державну роботу. Івасюк поїхав до міста, а там йому хтось шепнув на вухо. «Петре, бери дітей, жінку, і утікай з села, бо тебе хочуть вбити. Кажеш, ти твердий комуніст і хочеш колгоспів. Трохи це перемелиться і буде спокій, тоді вернешся». Якби то Івасюк був послухав добрих людей. Але він усміхнувся, або я комусь щось погане в житті зробив, аби з села втікати. Та ж я з діда-прадіда тутешній. Прийшов додому, але жінці нічого не сказав. То лише подумати, 5 дітей у хаті. Наша невістка Марина найстарша була, 15 рік мала. Куди з такою дрібнотою підеш серед зими? Вночі прийшли по нього. Казали, що бандерівці. Але тоді багато було таких, що служили в НКВД, стрибками були, що перебиралися за українських повстанців, а українські повстанці – за чекістів. Страх Божий, що робилося. Але це, здається, були есбісти. Дітей замкнули до пивниці, а тата з мамою забрали і босих повели по снігу. Маму невістчину завели у гори і кинули у криницю, де колись брали сировицю. Тіло її витягли звідти через багато років і поховали. Що з татом зробили, не знає ніхто. Голодна корова так ревла в стайні, що аж сум побирав. Марина сиділа з дітьми в пивниці. Найменше дуже плакало, цицьки хотіло. Давала Марина йому то губу свою, то ніс, аби сало замість пипки і не плакало. Воно мерзло, було голодне і далі плакало. Марина співала. Прийшли сусіди і витягли голодних і холодних дітей з пивниці. Марина вже нікого і нічого не боялася, спала в хаті. А брат її Богдан страхався, що прийдуть уночі мертві тато з мамою, та й усіх заберуть з собою. Як наставав вечір, він утікав до сусідів спати. Дітей забрали і Васюкові родичі й годували. З Мариною мій син познайомився на якійсь нараді в районі. Привів її на лужок. Невістці страшно зробилося, що наша хата ззаду кукурудзянкою пошита. Маринина тета пообзирала наші палати та й плакала. «Йой-йой, Марино, на що ти пішла? Та вони в жидівській хаті живуть, а корову у шкільній стайні тримають». Невістка мала ліпшу хату, як наша. Бо ткач трохи ліпше жив. Пресінь то ремісник був. Та, здається, за Польщі щось трохи нелегально Москва платила комуністам-підпільникам. Але ми сина Одинака не хотіли в чужу сторону пускати. Та він не хотів нікуди йти з дому. Іван вдався у мене. Марина тут не могла довго привикнути. Нікого рідного не мала на лужку. Любила ходити ріку слухати. В її селі теж є річка, але маленька. Та й так тихенько пливе селом, що її майже не чути. А наша шумить і шумить, рве береги. Іван, бувало, сяде коло Марини над водою. Та й слухають соловейків у калиної в лузі. Я їм розказувала, як соловейко говорить, є така казка, ще дід мені розказував, що нібито синичка запросила соловейка на весілля. А на весіллю дають їсти пити, а соловейко ні їв, ні пив, бо не мав відходової кишки. Пішов до кума Кліща, аби той позичив йому, перепрошую, тої кишки. Кліщ соловейка любив, позичив, а соловейкові сподобалося, що він уже повноцінний. Таке, як усі гості. На весіллі витанцьовував, виспівував, та й вирішив не віддавати кишку. А щоб кліщ уночі силою не відібрав позичку, то він узяв собі 2 псів – Сірика і Білика, аби стерегли. Відтоді соловейко не спить ні вдень, ні вночі, а коли задрімає на годинку опівночі, а вчує якийсь шелест, то зривається зі сну і кричить: «Кумкліщ, кумкліщ, Білик, Сірик! Трьох, трьох, трьох, за ним, за ним, за ним, попід ліс, потоком, потоком, з патиком, за ним, за ним, за ним, втік, втік, втік». Такий-то щебет соловейка. Моя невістка заживіт ловилася зі сміху. Так їй казка сподобалася. Все просила, аби я розказувала, як соловейко щебече. Любили співати обоє з моїм сином. Нараз почнуть сумної, а вона розплачеться, бо згадає тата і маму. Іван розраджував її: «Не плач, Маринко, ми збудуємо собі велику хату, діти в нас будуть, то вже йде до ліпшого». А роки ще тяжкі були. Колгосп відновлювався, як нині пам'ятаю. Зібрали нас на збори в Дубівському клубі, виступав якийсь з району, що треба колгосп відновити, господарство вести. А люди боялися колгоспу, як чорт ладану. Ходили уповноважені зі зброєю, як пси, хата від хати, погрожували, що на Сибір вивезуть тих, хто не хоче колгоспу. А вночі на вікна чіпляли листівки: «Не йдіть до колгоспу! Серп і молот, смерть і голод!» Коли вибори були, то теж листівки ліпили на вікна вночі, щоб не йшли ми голосувати. А в день НКВД-сти з районними активістами з селом ізгнали на дільницю тих, хто не проголосував. Гарнізони тоді стояли в кожному селі. Стрибків організували у винищувальні батальйони. З горем колгосп відновили. Правда, син мій тоді в колгоспі не робив. Лише ми з чоловіком і невістка. А син їздив потягом до міста на паровозоремонтний завод. Нормувальником працював на заводі. Ніч його відганяла від хати, ніч приганяла. Але державна робота то не колгоспна. Там були тверді гроші. А в колгоспі тоді мало що платили. Жартували: у колгоспі добре жить, 10 робить, 100 лежить. А ще співали на початках: в колгоспі добре жити, капуста і пенцак, горошок з хробачками, то є найкращий смак. Але то при Сталіні в колгоспі нічого не платили. При Хрущові і Брежнєві в колгоспах життя змінилося. Моя невістка замолоду будила Івана каскою, так як соловейко щебетав: «Патиком, патиком!» Аж поки той не розсердився та й хотів їй дати патиком. Нервус! Синові невістці я казала: «Діти, як би вам тяжко в житті не було, намагайтеся з сусідами в мирі жити. Тому я так говорила, що ми добре заходилися з усіма людьми, але з гарбатами не могли ніяк на добро виїхати. Ми, певний, на тому світі будемо з ними ворогувати. А чому? Та тому, що їх родич граф, коли пішов у ліс, хотів знищити нашого сина. А друга причина та, що вони були хрунями. Старий Тимко Гарбат Запольщі записався до шляхти, хотів мого чоловіка туди втягнути. А Дмитро розлютився на Гарбата та й на весіллі за столом ударив його по писку: «Марчаку, перепросіться, бо він вас до суду подасть», – говорили Дмитрові весільні газди. Мій Дмитро витягнув з кишені 5 золотих і поклав перед Тимком. Гарбат згорнув гроші до кишені і пішов додому синці латати. Він був такий, що за копійку гнав би блоху до Коломиї кувати. Вдома похвалився жінці, як він заробив 5 золотих. А жінка його, Сабіна, руки в боки та й стала пуцувати Тимка: «Та ти, дурню, чому не дався, аби він тебе хоч 5-6 разів смальнув? Ти би мав убрання, а я спідницю. А так давай мені гроші». І забрала 5 золотих. А діти це бачили, чули, винесли на вулицю, та й пішло по селі. Люди ще додали від себе, нібито Гарбат приходив до Марчака додому і просив: «Марчаку, може би ти ще раз ударили мене, бо Сабіна того хоче?» Такого не було, але люди є люди, видумують. Коли настала радянська влада, Гарбат почав бігати до району, хотів якоїсь посади, аби примазатися, бо ж боявся, що йому можуть дещо пригадати. Писав на сусідів і на нас був написав. Приїжджав начальник міліції розбиратися. Мій чоловік здогадався, хто пише, і сказав Гарбатові, аби не плакав, як ще раз дістане добре. Той стримався, не писав більше. Мав мій чоловік порахуватися із Мурзенком Війтом за те, що сина Івана відправив до Німеччини. За австрійських часів найстаршим у селі був Війт. За польських уже називали Війта Солтес. А при німцях десь староста, а в нас залишили так, як було при Австрії, називали Війтом. Бо Галичину німці до України не приєднували, а залишили дістрикт Галіцієн. Багато війтів, писарів повтікали разом з німцями. Дехто перебрався аж до Америки або Австралії. Одні не даються чути, а дехто пакунки посилає родині, а Морзенко не тікав, але і в селі не сидів. Викопав собі у лісі криївку і ховався, боявся, аби в Сибір не виселили, чувся винним. Тоді багато було криївок. Одні ховалися, аби на фронт не йти, другі від НКВД-стів ховалися. Сестра Мурзенкова віддавала доньку. У день Війта на весіллі не було, а вночі виліз із криївки і прийшов до сестри. Там його хотіли бити. Він сів за стіл і не вилазив. Все пив і пив, але не п'янів. Був білий, як скіна. Співали, але він не співав, лишень думав і думав. Пізніше йому стало погано, він схилився на край стола і задрімав. Коли виходили за стола, почали його смикати, але він не рухався. Тут чинився крик, що Мурзенко вмирає. Стали водою відливати, але він закусив зубами сині губи, і вже йому нічого не помогло. Лишень лопата, чотири дошки і землі трошки. Правда, в Косові з одним пияком було таке саме сталося. Але одна жінка взяла стару миску, вийшла на двір, широко стала, наджуріла, залила п'яного сечею і відійшов. Кажуть, що горілка може завіймитися в людині, тому й помирають. А сеча гасить. Онуків чекала я, так як рідної дитини. Коли невістка була в поважному стані, то я намагалася все робити сама, аби вона не перетруджувалася. Кошто ліпше, коли жінка працює, бо легші пологи має. Подарувала нам дівчинку, а всі ми хлопці чекали. О, я того дня ніколи не забуду. До лікарні не було як її відвести, бо дуже води розгулялися. Моста не було. А Марина так мучилася. Такий крик був, що птах на дах не сів би, так гвалтувала. Люди з вулиці зиралися, чи то вогонь вибухнув, чи то хтось когось убиває. Я зацитькувала її. Маренко, тихо будь, тихо. Але невістка рвала на собі волосся. Я вже давала свою голову, аби моє волосся рвало з болю, бо не могла того крику знести. Нарешті народилася дівчинка. Пожила Василинка 7 тижнів, та й звечора я скупала дитину. Марина, кажу, поклади дитину на подушку. Невістка поклала мале на постіль. Того вечора прийшов до нас сусідський хлопець Микола Мазур. Та й дуже влюбував, що файна дитина. Щебетав, зазирав, приговорював. Мені то не сподобалося. Та й кажу, Марино, візьми дитину, бо то треба, аби після купелю мале спало. Ей, мамо, то пусте ваше балакання. Пусте то пусте. Я знаю, що то недобре, коли чужий дихає на малу дитину. Я, коли Іван був малий, старалася сплюнути з нього в роті. А коли мучився, то брала терня, палила, брала криничної води, кидала ножем грань на воду і рахувала назад. Не 9, не 8, не 7, не 6, не 5, так 27 разів. А тоді хрестила ножем воду, давала з 3 бродів напитися дитині, а ще на відліг вмивала личко під грудьми, нижче колін і нижче долонь. І ту воду, що лишилася з вугликами, виливала під дуба, примовляючи, най дуб сохне, а дитина най живе. Але моя невістка казала, що дурні бабські забобони. І не хотіла моїх порад слухати. Мазур пішов з хати, а дитина почала мучитися, посиніла. Серед ночі будить мене син, мамо, встаньте, бо Василинка вмирає. Та й пішло дитя твердим сном спати через погані очі. Невістка точила мене, що купіль поміг. Що не станеться в хаті, то все свекруха винна. Недурний видумав, що свекруха песся юха, а невістка песся кістка. Добра уже в нашій хаті не було. Ми стягнулися з усього та й купили молодим хату. Живіть, газдуйте. Вдалося нам будинок дешево купити. Богаздів зіслали з села в Караганду за зв'язок з бандерівцями, та й вона пусткою стояла. Хата без догляду, як і людина, умирає. Невістка, коли відчула, що вона самостійна газдиня, то зробила з хати пуделко. Побілила, повимальовувала ружі, нових образів накупила, понавішувала на стіни і навіть на Івана почала покрикувати. Правда, він собі не давав у кашу плюнути. «Слухай, ти! На твій наказ кури марширують!» – говорив. Через рік була друга дитина, знову дівчинка. Нам радість, а невістка висунула ляльку ногою. Я гадала, що хлопець буде, а то діряве військо, сказав мій син. Йой, кажу, не гріше, Марино. Бавила невістка рівно рік Галинку. На саме Різдво збиралися з сином іти колядувати. Принесли нам зі старим дитину разом з колискою. Як принесли, то забрали від нас Галину, коли їй 13 рік пішов. Невістка з сином ходила до роботи, а мала росла в нас. Мали і ми з Галиною клопоту немало. Ніч, а дитина не спить. Не волилася, аж я дала їй порошок і лягла коло неї сама. Приспала. А до ранку спустилася дитина, як повісмо, біла, як полотно. Нічого їсти не хоче. Кажу чоловікові, йду я завтра до міста, до лікаря. Мовчить. Я йшла до поїзда та й зустріла вовка. Гадала, що пес мисливський. У Гостилові жив мисливець Микола Пригон, що в наших лугах любив полювати з псом-вовчуром на зайців. Називався той пес Хомцьо. Я не раз йому їсти давала. Кличу Хомця, бо думаю, що він з господарем. А Хомцьо не тікає. Але надійшли робітники, заговорили, і Хомцю за скирту. Відбіг та й завив. Тоді і ведмідь міг заблукати з гір. Тепер звірини так мало, що я б і всі рушниці повідбирала у мисливців. Зайців повинищували, борсуків нема, лисиці де-не-де. По 10 мисливців за одним зайцем ходять. А колись зайці, кози дикі приходили під оборіг сіно їсти. А свині бурили по городах. Перші голови колгоспів мінялися часто. Один не вмів господарку вести, другий пив, третій прийшов, побув трохи, вибудував собі в місті хату та й утік. Не мали ми щастя на доброго голову. А знаєте, як то кажуть, без проводу військо гине. Колгосп наш був приопав на силі. Мало платили, молоді тікали до міста з колгоспу. Аж став головою Василь Миколаєвич Вівчарик. Він був першим комсомольцем по війні. Вчився, вступив до партії, трохи в районі керував. І кого б ви думали, посватав? Іван Куляшинську, мого чоловіка, незаконну доньку. Колись ми були на весіллі з Дмитром, і вона прийшла з чоловіком. Дуже там усякі штуки показувала, витанцьовувала, виспівувала. А я дивилася. Та дідько підмовив мене сказати, йой, Марчаку другий. А вона зміряла мене з ніг до голови, головою крутнула, фиркнула, як коза. Я мала тата. Та ж тата. Або я кажу, що ти не маєш тата. Он де п'є. Я показала пальцем на свого чоловіка. А вона знову фиркнула та й вийшла на двір. А Василь за нею. Він розумний, врівноважений. То треба мати голову колгоспом керувати. А вдома Іванка ним керує. Треба їй кудись поїхати. Вже давай машину. І дає. Якось він проговорився у селі. Я ніяк не можу повірити, що мене зробили головою колгоспу. А жінка моя з першого дня зрозуміла, що вона головиха. Іванка тепер так ходить по селі. Вони в дубові живуть, ніби на голові миску з борщем носить. А як вона чоловіком командує? Василю, зроби те, Василю, позамітай небо, Василю, засвіти сонце. Сміються люди. Василеві вона правди не сказала, хто її справжній тато. А люди йому доказали, що мій син Іван ходив у молодості до його жінки теперішньої. Вівчарик ревнивий. Та й довго оба орали собі на гречку. Щось тому було не влад, і тому не влад. А мій син такий, що не покориться, не перепросить. На чомусь зайшлися, посперечалися, а вівчарик конче буде добиватися, аби Іван перед ним шапку скинув. Довго тяглося, довго ворогували. Аж син мій почав молодих учити вистави показувати в клубі. Тепер, кажуть, гурток драматичний організував. Їздили зі Стецьком по селах. У районі цю виставу показували, і вийшло так, що селу дали перше місце, а вівчарик славу любить. Підійшов, плеснув мого Івана по плечах і сказав: «Ну, Іване, що тобі треба, вдайся до мене. Я тепер тобі все дам, все поможу». Так його любив пізніше, а зразу як вовки дивилися один на одного. Хотів вівчарик навіть присадибу моєму синові обрізати, але стримався. Бо хтось сказав голові, що Іван Марчак – його швагро, що вони родичі. Але хоч і родичі, у гості не ходять. Та де би головиха хотіла до мого сина прийти? Там такого гонору, що до неї навіть на козі не під'їдеш. Не знаю, що Іванка буде робити, коли Василь не буде головою. Він хворіє, у лікарні лежить, бо серце здає. Все має свій початок і кінець.